أخي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع ابو اسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه صفه على رسله الأيسر یہاں پر باب جو آ رہا ہے سب کا باب سے الگ، استعانت الید فی الصلاۃ، صلاۃ میں دوران صلاۃ اپنے ہاتھوں کا استعمال کن کن کاموں میں آپ کر سکتے ہیں، دوران صلاۃ اپنے ہاتھوں کو آپ کن کن کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس کام کا تعلق صلاۃ ہی سے ہو، صلاۃ سے اس کا تعلق ہے تو اپنے ہاتھوں سے آپ کون کون سے اعمال کر سکتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں: یستعین الرجل فی صلاته من جسده بما شاء. اپنے بدن میں جہاں چاہے آدمی اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے، مثلا کہیں پر کچلاہٹ ہو رہی آدمی کو تو ایسا نہیں اب ہاتھ سینے پر بدھا ہوا تو بدھا ہی رہے، آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں، اگر کہیں پر اس طرح سے محسوس ہو رہا آدمی کو تو اپنے ہاتھوں سے کچلا سکتا ہے آدمی. ووضع ابو اسحاق قلنسوته فی الصلاۃ ورفعہا. ابو اسحاق نے اپنے ٹوپی سر پر دوران صلاۃ رکھی بھی اور اتار کے بھی رکھا، کبھی موقع سے کوئی موقع آیا تو ان کو گر گئی کہیں تو اس کو سر پہ رکھ لیا، اور کبھی سر پہ رکھی ہوئی تھی بہت گرمی لگنے لگی تو پلاسٹک ولاسٹک کے گھر تو اس کو اتار کر کے رکھ بھی دیا انہوں نے، تو انہوں نے اپنے سر پر ٹوپی رکھی اور اس کو اتار کے رکھا بھی، کبھی ایسا بھی کیا انہوں نے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، دوران صلاۃ وہ اپنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے رسخ پر رکھا کرتے تھے، رسخ یہ جو کف ہے اور سائز دونوں کے بیچ جو مفصل ہوتا ہے اسی کو سین سے بھی کہتے ہیں ساتھ سے بھی کہتے ہیں، رسم سین سے بھی ہوتا ہے ساتھ سے بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کو کس پر رکھتے تھے؟ بائیں ہاتھ کا جو رسم ہے یہ مفصل ہے، جوڑ ہے کلائی اور ہتھیلی کے سائز کے درمیان، اس پر رکھا کرتے تھے. اللہ دلّا اللہ کبھی کہیں گجراٹ ہوئی تو ہاتھ وہاں سے ہٹا لیتے تھے گجرانے کے لیے، یہ رکھے رہا کرتے تھے. اور اس لیے صوبن یا کپڑا کہیں ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، دوران صلاۃ آدمی کو کچھ کپڑا ٹھیک کرنا ہے، کپڑا گر سکتا ہے کہیں تو آدمی اتمام سے اس کو باندھ لے، تو اس طرح کا کام کرنا ہوتا تھا دوران صلاۃ کر لیا کرتے تھے، باقی ویسے عام حالات میں ہاتھ رکھا کرتے تھے. یہ تین چیزیں ذکر کی ہیں آپ کے سامنے، اس سے معلوم ہوتا ہے دوران صلاۃ اس طرح کا اعمال آدمی کر سکتا ہے، ورنہ صلاۃ میں کچلاہٹ ہو رہی پریشان ہو رہے ہیں، ذرا صاحب نے ہاتھ لگا دیا تو وہ چیز ختم ہو گئی، تو یہ اعمال صلاۃ میں سے ہوا ہے اعمال بدن میں سے ہوا. اذا کان من امر الصلاۃ ہم نہیں کریں گے پریشان ہوں گے، مانا صلاۃ میں اور خلل آئے گا، جو آپ کے گزرانے کی وجہ سے خلل آتا آپ نہیں کر رہے ہیں تو صلاۃ میں اور خلل آ جائے گا. کپڑا آپ کا اگر نہیں سنبھل رہا ہے اور آپ اس کو سنبھال نہیں رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سترہ اعلیٰ شرط ہے صلاۃ کے لیے، اس میں مشکل پیدا ہو جائے گی. تو اس طرح کے جو امور ہیں ان میں آدمی اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بيده اليمنى تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو آپ نے کیا کر دیا، دائیں کان میں گوش مالی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گوش مالی کیوں کر دی؟ پہلے آج کیا کی سو رہے تھے، نیند آ رہی تھی ان کی، دعوت میں تھوڑی سی گوش مالی کر دی ان کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران صلات ہاتھ کا استعمال کیا کر سکتے ہیں، کہ اگر کوئی بغل میں آپ کے اسے نیند آ رہی تو کیا کر سکتے ہیں آپ، اس کی آپ گوش مالی بھی کر سکتے ہیں. ایک تو اپنے بدن میں استعمال کیا آپ نے، اور یہاں پر دوسرے کے سو رہا تو صلات کیا دے کرے گا پھر. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے ادھر کر دیا، کان پکڑ کے ادھر کر دیا آپ نے. یہ بھی ہمارے صلات میں سے تھا کہ الٹے کھڑے آ کر کے وہ کسی اور طرف کھڑے ہو، کھڑا ہونا تو ان کو دائیں طرف کھڑے ہو کہاں بائیں طرف، لہٰذا اگر کوئی طرح غلط کھڑا ہو تو پکڑ کر کے آپ اسے اپنے ہاتھ سے دوسری طرف کر سکتے ہیں. تو اگر اس کا تعلق امر صلات سے ہے تو آپ اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اس کو بند کر دیجیے فون، ورنہ سب لوگوں کی صلاح سب متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی طرح. اگر آپ کے موبائل اتفاق سے نہیں بند کر سکے تھے آپ اور درمیان بجنا شروع ہو گئے، فوراً اس کو جلدی سے کیا کر دیجیے، نکال کے بند کر دیجیے اس کو. کیا چیز تو بجن آپ کیا تعلق ہے؟ نہیں بھائی لباس اوڑھ کے آئے تھے آپ، لباس پورا پہن کے، تین لباس پورا، اب وہ لباس گر گیا آپ کا، تب اٹھا کر کے آپ نے اس کو رکھ لیا تو خرابی جہاں ہوئی مولانا صاحب. اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو خود زینت کا مندہ کل مسجد جو آیا تھا، اس سے پہلے وہاں بیٹھ رہی تھی آدمی کس طرح سے آنا چاہیے مسجد کے اندر، تو آپ آئے تب وہ آپ کا جو سر کا تاج تھا وہ گر گیا، تو بھی گر گیا آپ کی، اب اٹھا کر کے اس کو رکھ لیا آپ. یا اس طرح سے کبھی لگائے ہوئے تھے آپ پلاسٹک والی رامپوری کیپ تھی، وہ پلاسٹک اس کے اندر، اب گرمی کے موسم میں بہت گرمی شروع ہوگی، پریشان اگر ہو جائیں اٹھا کر کے رکھ دیا آپ نے کبھی پریشان نہ ہو. دوران صلات ہاتھ اس طرح تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن زبان کا استعمال اس طرح کا نہیں کر سکتے. ہاتھ کا استعمال کریں لیکن زبان کا استعمال، کسی کو کچھ زبان سے منع کرنا، کچھ روکنا، تو دوران صلات آپ بول نہیں سکتے ہیں، خاموش رہیں گے. حدثنا ابن مير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه شغلا. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه کی حدیث ہے، ہم لوگ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کیا کرتے تھے جبکہ آپ صلاح میں مشغول ہوتے تھے، صلاح ادا کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آئے اور السلام علیکم کیا کرتے تھے، فیرد علینا اور دوران صلاح کسی کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے. جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کر کے آئے تو ہم نے پھر سلام کیا آپ کو، اب دیکھا آپ جواب ہی نہیں دے رہے، ہم رد علی جواب نہیں دیا آپ نے، اور بعد میں فرمایا آپ نے دوران صلاح فرمایا، پکالا کب فرمایا، ہاں بعد میں فرمایا ان نفسلاتی شغلن، سلاد میں مشغولیت ہوتی، دوسرے کا مشغول ہوتا آدمی کا دوران سلاد کسی کے سلام علام کا جواب نہیں دینا ہے. یہ کب لوٹ کر کے آئے تھے، مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں آئے تو. اچھا جی اگلی حدیث پڑھیں مولانا صاحب. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان قال عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن عرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسالت میں صلات میں گفتگو کیا کرتے تھے، وہاں یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، آدمی کو اپنے ساتھی سے ضرورت کی بات کہہ بھی دیتا دوران صلات، آپ آئے پوچھ لیا چھ رکعت ہو گئی، پہلے اس کی صلات میں ہے، آپ بعد میں پوچھے آپ نے یا کتنی رکعت ہوگی بتا دیے، انہوں نے صلات میں آپ شامل ہو گئے، تو اس طرح کی گفتگو کر لیا کرتے تھے لوگ، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور آگے کیا وقوموا للہ قانتین، اس کے بعد کیا فامرنا بالسکوت، ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم خاموش رہیں، اب اور اگر ایک روایت میں آتا ہے وہ نہینا عن الکلام، ہمیں کلام سے گفتگو سے منع کر دیا گیا، تو معلوم ہو یہاں قانتین کس معنی میں ہے، ساکتین کے معنی بھی ہے، قانتین کس معنی میں ساکتین، خاموش رہے گا آدمی، گفتگو نہیں کریں گے آپ دوران صلات، یہ قرآن کی آیت مکی ہے مدنی، یہ آیت مکی ہے مدنی ہے، جی ہاں کیا آیت ہے مکی مدنی، بالاتفاق مدنی ہے، بالاتفاق یہ آیت کیسی ہے مدنی آیت ہے، اور ممانعت کب ہوئی تھی گفتگو کی، مکے میں یا مدینے میں، کب ہوئی تھی مکے یا مدینے میں، مدینے میں ہوئی ہوگی، اور یہ کب لوٹ گیا جیسی کے پاس سے، جیسی کے پاس سے کب لوٹ گیا، مکے میں یا مدینے میں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ہجرت کی تھی، حبشہ ہجرت دو ہوئی تھی، ایک پہلی بار ایک دوسری بار، دونوں ہجرتوں میں شریک تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو پہلی ہجرت سے تو واپس آ گئے تھے، پھر دوبارہ ہجرت کر کے گئے، تو وہاں سے وہ مدینے واپس آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے جعفر ابن ابی طالب ان لوگوں سے اور پہلے ہی آ گئے، وہ لوگ کب آئے تھے، خیبر کے موقع سے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات سے اور پہلے ہی آ گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تیاری کر رہے تھے اس موقع سے آئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا تو اعتقاد نہیں رہ جاتا ہے، آیت یہ مدنی ہے، اور نجاشی کے پاس سے کب آئے تھے، یہ مدینے میں آئے تھے مکے میں، جو آئے تو اتر بشار نہیں ہے، یہ مدینے کا ہے، تو اس طرح سے پھر دونوں میں کوئی اعتقاد نہیں رہ جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ دوران صلات کسی بھی طرح کی گفتگو کرنا، چاہے سلام کرنا، چاہے سلام کا جواب دینا، کسی طرح کی گفتگو بھی دوران صلات نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ دوران صلات کوئی مناسبت ہو، کوئی موقع ہو تو رجال تسبیح پکار سکتے ہیں، امام صاحب سے غصہ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں، اسی طرح کچھ اور مواقع بھی آ سکتے ہیں جن میں کیا کہہ دے آدمی سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی کسی موقع سے کہہ دے، قرآن کی کوئی ایسی آیت آگے تسبیح والی تو کیا کہہ دیا اس کے اندر، سبحان اللہ آدمی نے کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا کسی آدمی نے، تو یہ تسبیح اور حمد کا مسئلہ الگ ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين أبي بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، تو قبا میں ایک بات لڑائی ہو گئی تھی اور ان پتھر سب چل گئے تھے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے صلح کرانے کے لیے، اتنے میں صلاۃ کا وقت ہو گیا، فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتأمم الناس، کہا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے وہاں مشغول ہو گئے ہیں صلح کرانے میں، گئے ہوئے تھے آپ، تو اگر آپ راضی ہوں تو امامت کرا دیں لوگوں کی، میں اقامت کا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیے کرا دیتا ہوں، فأقام بلال الصلاة فتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فسلم فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، اب اتنے میں بھی آگے بڑھے تھے صلاۃ مشغول ہوئے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے پیچھے سے، يمشي في الصفوف يشقها شقا، جن لفظ آگیا مولانا صاحب، ٹھیک یہاں پر لفظ ہے کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف یشقها شکل، صفوں کے بیچ سے صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور کہاں کھڑے ہو گئے آپ، پہلی صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، اب لگے لوگ طالب جہاں اللہ تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ہو جائیں کہ آپ آگے کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رسول موجود ہیں ہم کے ہمارے درمیان اور آپ امامت کروا لیں، دوران حدیث بیان کرنے کے دوران انہوں نے کہا جانتے ہیں ہمیں تسبیح کیا ہوتا ہے، تسبیح کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے، وكان ابو بكر رضي الله عنه لا ينتفض في صلاته. طریقہ ان کا جب صلات میں مشغول ہو گئے تو پھر ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ باقی دنیا مافیہ سے الگ بالکل. فلما اكثروا انتفض فاذا النبي صلى الله عليه وسلم جب لوگوں نے بہت زیادہ تسبیح کی تو ذرا سا ذرا التفات کر کے دیکھا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فاشار اليه مكانه فاشار اليه مكان. آپ نے اشارہ کیا تھے یہاں ہاتھ کے استعمال کا بھی ثبوت ملا ہے اس طرح کسی کو اشارہ کر سکتا ہے آدمی. تو انہوں نے کیا کیا اپنے ہاتھ اٹھایا اور کیا کیا انہوں نے اللہ کی حمد کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل ہوا کہ نبی مجھے کہے کہ ٹھیک آگے بھائی آپ امامت کیجیے میں مقتدی رہتا ہوں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اس بات پر کہ اس قابل کم سے کم مجھے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں امامت کراتا رہوں اور میری اقتداء میں نبی صلی اللہ نماز پڑھیں تو یہ حمد کیا. یہ تو اللہ علیہ ہے کہ تسبیح تو آگے تذکرہ آ رہا ہے حمد کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوران صلات جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نکیر نہیں کی. اس کے بعد الٹے پاؤں واپس ہو گئے. اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور آپ نے صلاۃ ادا کی. کہاں کی تسبیح پکارے گا ہاں اسی روایت میں فرمایا تھا آپ نے کہ ما بالکم اخرتم التسبیح کیا بات ہے تالیاں بجا رہے تھے آپ لوگ. پھر فرمایا آپ نے اذا نابکم شیئن فصلاتی فلیصبح فاذا صبح التفت. جب تسبیح پکاریں گے تو امام خود بخود منتقد ہوگا سمجھے کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. تو اس سے دوران صلات اس طریقے مسئلہ اور تسبیح اور حمد کا بھی ثبوت ملتا ہے اس کے اندر. کیا چیز اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا میں نے کہا اس طرح کے ثبوت ہیں موجود اس طرح کے ثبوت ہیں موجود لیکن جو ثبوت اس طرح کے ہیں وہ عام طور سے نقلی صلوات میں باقاعدہ سوال بھی کریں. جو روایت میں نے اس سے پہلے لکھوائی تھی جب بھی کوئی تسبیح کی آیت آتی تو آپ تسبیح پکارتے تھے کوئی آیت آتی تھی یہاں پر آیت میں انہوں نے نہیں تسبیح پکاری تھی. اس طرح کے موقع الحمدللہ کہہ سکتا ہے اس طرح کے موقع آ گیا تو الحمدللہ آدمی کہہ سکتا ہے لیکن باقاعدہ یہ روایت اس کے اندر کہ قرآن کی آیت کی تسبیح پر تسبیح نہیں آتا ہے. لیکن وہی اگر آپ فرق کرتے ہیں کہ نفل اور فرض میں فرق ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ عام حالات میں اصل ہی کہ جو نوافل میں ثابت ہو وہ فرائض میں بھی ثابت ہوتا ہے اصل ہی میرا. تو دوران صلات کسی کو سلام نہیں کر سکتے کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے آپ لیکن کسی کو ویسے سلامتی کی دعا کسی کے لیے کریں اللہم سلم علی فلان تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے باب یہ ہے کہ من سما قومن اگر کوئی کسی کا باقاعدہ نام لے صلات میں او سلم فی الصلاۃ علی غیر مواجہ یا کسی کو سلام کرے لیکن مواجہتن نہیں کوئی جا رہا تھا اس کو سلام کر دے گا بغیر مواجہت کے وہ والا عالم جس کو سلام کر رہا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر رہی ہے. تو ویسے گویا کہ کسی کے لیے سلامتی کی آپ دعا کریں السلام علی فلان اس طرح دوران صلات کہیں آپ نام لے کر کے تو صحیح ہے درست جائز ہے. حدثنا عن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد العمي العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحيه في الصلاه ونسمي اسم نام لے لے کر کے ایک دوسرے پر ہم سلام کیا کرتے نام لے السلام علی فلان السلام علی فلان جو بھی ان کے اعزاز اقربا ہیں سب کے نام لے کر کے وہ کہتے السلام علی فلان کہا کرتے تھے. اب وہ سب سن بھی رہے کہ کوئی ہمارے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہے. اب کبھی آواز کسی کی تیز ہو گئی تھوڑی سی کوئی پیچھے تھے اور اس طرح انہوں نے السلام علی فلان دھیرے دھیرے کر لیکن آواز تھوڑی سی پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم تک. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته يا بر السلام عليك السلام عليك ايها النبي یہاں پر اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے السلام عليك ايها النبي وہ کسی کو آپ سلام کر رہے ہیں علی غیر موجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے سلام کریں قبا میں یا فلاں جگہ بنو سلمہ بنو فلاں مسجد میں تو سامنے ہوتے تھے تو من غیر موجہ کسی کو سلام کریں آپ تو صحابہ کرام دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم یہ سلام تو تعلیم دی آپ نے جس طرح کہیں السلام علیکم ایوہ لیکن علام مواجہ دن علام مواجہ نہیں کسی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں زمین و آسمان میں سب کے لیے سلامتی کی آپ کی دعا ہو جائے گی. باب التصفیق للنساء، یا تو دوران صلات عورتیں ضرورت کے موقع سے تصفیق بھی کر سکتی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ مار کے تالی بجانا جسے کہتے ہیں. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتصفيق للرجال. تصفيق یہ عورتوں کا کام ہے اور باقی مردوں کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اگر آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے تو کیا کہہ دیجیے آپ؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. کسی نے کوئی اچھا سا کوئی چیز اچھی سی پیش کی، کیا کہیں آپ؟ کتنے حاصل کرتے ہیں یا عورتوں کے لیے؟ اگر خالی عورتوں کی مجلس ہے ٹھیک ہے، تالی بجا دیں وہ لوگ. ریز قبرہ میں اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہو اور لڑکے وڑکے خالی ہو تو کیا بجا لیں اپنا، وہ تالی بجا لیں کسی کی. لیکن اگر مردوں کے لڑکوں کا پروگرام ہے تو وہاں تالیاں نہیں ہوگا. وہاں کیا ہے، آپ کو بہت اچھا لگے ابھی تو کیا کہہ دیجیے؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. کیا سبحان کیا لگتا ہے؟ بہت اچھی باری مار دی کسی نے، سبحان اللہ کہہ دیجیے. کیا مسئلہ کیسے عورتیں کیوں نہیں بولے ان سب نے سکھایا تھا؟ سن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 بار کتنا؟ سبحان اللہ. اور 33 بار الحمدللہ. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. باب من رجع القهطرة في صلاته او تقدم بامر يلزم به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو کوئی دوران صلات الٹے پاؤں پیچھے ہو جائے، کوئی دوران صلات آگے بڑھ جائے، تو صلات میں پیچھے ہٹنا، صلات میں آگے بڑھنا، بے امرین یا لے امرین یا انزلو بھی. کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ویسے ہی نماز میں آگے پیچھے اترے. کوئی مسئلہ پیش آ گیا آپ صلات میں تھے، معلوم آگے کے سب میں تھوڑی دیر میں جگہ جگہ سے خالی ہو گئی. پہلے لوگ دور دور جگہ لے کھڑے ہو گئے تھے، اب اس کے بعد لوگ ملے تو ایک آدمی جگہ وہاں پر خالی ہو گئی. آپ پیچھے سب میں کیا کیجیے آپ؟ کیا کیجیے آپ؟ آگے بڑھتے دوران صلات. کوئی بات نہیں، آپ صلات شروع کر چکے ہیں لیکن آپ آگے بڑھ گیا یا دوران صلات، صلات کوئی نکل گئے ٹوٹ گیا کسی کا، اب آپ جگہ آگے بڑھ کے پور کر لیجیے. تو دوران صلات کو اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس میں آگے بڑھنا یا اسی طرح سے پیچھے ہٹنا صحیح اور درست ہے دوران صلات. مالک رضی اللہ عنہ ان المسلمین بینہم فی الفجر یوم الاثنین و ابو بکر رضی اللہ عنہ یصلی بهم فجاءهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف ستر الدین عائشة رضی اللہ عنہ فنظر الیہم وهو صفوف فتبسم یضحک فنکص ابو بکر رضی اللہ عنہ علی عقبیہ وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یقود الی الصلاۃ فنکص ابو بکر علی عقبیہ اپنے الٹے پاؤں پیچھے ہٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمل المسلمون ان يقتتنوا في صلاتهم فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجرة وارخى السترة وتوفي ذلك اليوم. یا تو اس سے پہلے ابھی صاحب یہ پڑھ چکے ہیں کہ پیر کے دن آپ تشریف لائے اچانک اور پھر اسی دن آپ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، آپ نے اشارہ کر دیا تو نہ آگے چلے گئے وہ، تو پیچھے ہٹنا آگے چل ورنہ کسی ضرورت سے. اس طرح آپ کے سامنے ابھی ایک روایت آتی ہے، اشارہ کر دیا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے. تو اس طرح اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے دوران صلات تو آگے چلے ہو سکتے ہیں. آپ صلات ادا کر رہے تھے، اب کوئی دیکھا ہم کر سے کوئی جانور صاف پا رہا ہے تو آپ آگے بڑھ گئے، تھوڑا سا آگے نکل گیا اپنا پیچھے سے وہ نکل گیا مسئلہ، یا کوئی بکری وکری آ رہی لگ رہا تھا آپ کو سامنے نکل جائے گی، اب آگے بڑھ گئے تاکہ وہ پیچھے سے اپنا نکل جائے. تو اس طرح سے اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو دوران صلات آگے پیچھے ہونا صحیح اور درست ہے. آواز پہنچ جائے گا، آواز پہنچ جائے گا.